زمونږ د دکان پته یاد ساتئ، دعوت حق اسلامی کیسٹ مرکز، ویسا ضلع اٹک، نز مدرسہ تعلیم القرآن، محلہ کسی، من جانب اسد اللہ، موبائل نمبر 03005188269. شکریہ. چان لفظ شبیان کی گی الصالحین فنبوت کی کامل درجے تشاردا او اگس چچان بیا خلاف اولا کار نکی گی او دامخ کی تی خلاف اولا کار شو چی بیتا پوسا تلاو انور خبر در تفاصیل بازی کردی خو نور پی جرم کردی چی دے چونکی دا کار دینا شو قبل نبوت شو افجار من الصالحین بیا لنبوت ملا شو دا خبرم صحیح ندا پوشی گنا واغا مولا چی پا تفیم القرآن کلی کلی دی چی حضرت یونس علیہ السلام نا منصب رسالت میں کوتائی شو وا آزو بیا کتاب نز بغیر دی کتاب یو خبرم نکوما او منصب رسالت کی تے کوتائی شیوا نفجال من الصالحین اگا کوتائی ماف شوا نبیا سمشا دا خبر پرید فجالو من الصالحین اللہ اگر دو دے دا کامل صالحینو نا چی بیا تن خلاف اولا کار نو شوی او دا کی خلاف اولا کار شو دا گناہ ندے دا شان سر مناسب کار تی نو شوی وَن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا تسلید پیغمبر علیہ السلام تخا وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا او قریب دا چدا کافران لَيُزْلِقُونَكَ علماء مانکی لَيُزْلِقُونَكَ چی اخوی تالرا بیان دا مسلینا بیان ساریم پا وخلو دسترگو اخپلو زلق خویولو توی خویولو تا لکا مدارک وغیر مانکی نور لَيُزْلِقُونَكَ یصرفونک اما انت علی من التبلیغ قریب دا چواڑی تالرا وحکلو دسترگو چتا بیان کئی کنا قریب دا چواڑی دوی تالرا دا بیان دا مسلینا وحکلو دسترگو چ بیان کی سترگی ورطا وحکلی چ دے مرعوب شو مسلینا بیانی بلا مانا لَيُزْلِقُونَكَ وَرَسِيْتَا تَا مُسِيبَتْ بِأَبْسَارِمْ پَنَظَرُنُو نظر بد خواه چی وَرَسِيْتَا لَتَكْلِفْ پَنَظَرِ بد سَرَا بعض خلق نظریان وی علماء لکی دا نظر حدیث علین و حق ان گوری خواه بعض خلق وی نظر مظر نشتے حدیث را بسکے چی علین و حق ان دے او نظر بالکل حق دے او نظر سنگا لگی وی دے بعض خلق و پسترو کی جراسیم سختی او چی دا غصی سرا یا نہایت محبت سرا گوری راگت جراسیم بلتا منتقل شی اسر بیمارش لما سمیو ذکرہ ویقولونا اضیوی انو لمجنون چی دے لیوانے دے وما او اللہ ذکر العالمین او دا قرآن دے مگر نصیت مخلوقاتو دے چی سوک ذکر ہوئی ناب لیوانے وی نن آغا چری لیوانے کی دینشی دوی خوئی چی نو لمجنون خمان تب نعمت ربکا بی مجنون سورت قلم ممتاز و پذکر دا قلم سرا چا قرآن کی بلدہ کی قلم نشتہ رہے سورت ممتاز و پذکر دا باغ سرا اور بلدہ کی پدی عنوان سر دا سی ذکر نشتہ رہے سورت ممتاز و پبیانول دا مزمت تا منکر سر ترتیبا و تفصیلا صفاتی یعنی قبائح دا منکر تفصیلا لکا چا سنگا تا بیان کرا اور سورت ممتاز و پس سرا تسلی ورکولو کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا فحالت چا دا یونس علیہ الصلات والسلام سورۃ حاقہ ترتیب مصحفی کی یوکم اویادے پس سورۃ قلم نا ترتیب نزولی کی ات اویا 78 دے پس سورۃ الملک نا سورۃ حاقہ دی تذکوی چرمبی آیت کی دا الحاقہ ذکر دے ذکر صورت حاقیبان موسم کا رب دی صورت ما سبق سر دا دے ہر کلاچ صورت قلم کی مسئلہ ترغیب پا تبلیغ بیان کا ترغیب پا تبلیغ باندے او دا مداہنت تا پر خودو حکم ورکا دلتا تخویف دنیاوی اور اخروی دوارا بیانے گی دلتا اس تخویف دنیاوی دے اے عذاب کہ مداہنت موکا نو گر عذاب براش لکه دا قومنو چه تباشو اور علت تاویلو کذالک العذاب والعذاب الاخرت اکبر نو دلتا دی عذاب آخرت مقدمات بیانی کی والعذاب الاخرت اکبر الحاقت اسر تفصیل بیانی کی درم ربط علت تاویل ان للمتقین اندرب جنات نو دلتا دی مقدمات فما من اوتی کتابو بیمینی ہی فسوف يحاسب حسابا يسيرا سورة قلم پاخر کیو وما هو الا ذكر للعالمين ودلت داغين ترقيدا وانه لقول رسول كريم وما بقول شاعر قليلا ما تؤمنون سورة قلم کے اعتراضات تا مشرکین پا پیغمبر علیہ السلام دلت تسلید نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا لو تقول علينا بعض الاقاويل فسبح باسم ربك العظيم سرا خلاصہ دی صورت صورت کی اول دا دولس آیتنا اذنون و یا پوری عظمت دا حاقی عظمت دا حاقی بیانی گی اور عظمت حاقی سرا تخویف دنیوی یو سو نمونی بیانی گی چا قیامت نے انکار کرو سنگ تباشلا بس دیم مسئلہ فیضان نفخ فی السور نواخ لے تر اتلسم نمبر آیت پورے کیفیت تحاقی چا حاق برازی حاق دا قیامت نم دے کیفیت تحاقی چا حاق رازی نو سنگ برازی داری مقدمات بسنگی دا بلا مسئلہ فاما من اوتی کتابہو نواخ لے نتر آغا لا یأکل الخاطئون دیجے پر ذکر دا محاسبی مذکر دا محاسبی مومن دے پارا بشارت اور منکر دے پارا عذاب اور بیا یوکم دیرشم آیت نتر آخر پوری بیا مسئلہ سبیانی گی صداقت القرآن والرسول قرآن برحق دے اور رسول دا اللہ برحق رسول دے فسبح باسم ربك العظيم اللہ آیتنا اس بات قیامت تے الحا دعوت سورت چکم دا تخویف للمنکرین پہ اس بات قیامت دعوت الحاقہ افت افت یقینی راتن کے ملحاقہ سدے دا لیافت یقینی رات ان کے وما ادراک ملحاقہ ات چا پوکڑی چ سدے دا لیافت یقینی رات ان کے بس الحاقہ شمار کو سچ مچ الحاقہ سچ مچ ملحاقہ کیا ہے سچ مچ اور تمہیں کس نے بتایا کیا ہے سچ مچ آئے ودا سے بول الحاقہ آفت یقینی رات ان کے قیامت حاقد بس خبر اخلا سکتا کذبت تخویف دنیوی ارم بے نمونہ کذب سمود نسبت دروکر سمودیانو وادن آدیانو بالقاریا پاگا آفت کرنگ ان کے دجرنو القاریا پاگا آفت کرنگ ان کے دجرنو دے قاریا ہم دے قیامت نم دے اور قاریا قیامت تزکوی چی قارعہ دا قرع نہ دے اور قرع ہوئی کرنگولو تا دا قیامت پر آتلو سربا دا مخلوق زنا اکرنگی گی فاما سمود حرچ دے قوم سمود فولکو تبا کرشو بیت تاغیہ پا سخت چگے سرا کہ تاغیہ پا ماند سخت چی نموسو مقدر کا بی سوت تاغیہ پا آواز سخت سرا او کہ تاغیہ پا ماند تغیان شی نو با سبب یشوا اولکو بالتاغیہ اے بسبب تغیانہم اغیہ دیہ روس الآیات تی وجنا دے نو بسبب تغیانہم یا بالتاغیہ پا سخت چغو واما دنر چو قوم یاد فولکو نو دوی تبا کرشو بریہن پسیلے سرسرن چی تیزا آوازدار تیزا وا آتیت دہد نہ تیری دن کی تیزا آتیا دہد نہ تیر و تن کی چکابو کی نراتلا سخرها چلولی و اللہ دا ہوا پدی قوم باندی سبا لیالیا وش پی و سمانیت ایام اترزی حسومن پر لپسی دلتا حسوم پر ماند حسما پر لپسی خواہ حسومن پر لپسی فتر القوم نو پس تالی دا قوم فیہا پدی عذاب کی سرعا پڑ مخی پراتا پڑ مخی نسکور پراتا کاننم گویا کی دوی آجاز نخلن وی خونا تنی وی خونا دکجرو خاویتن ورزی دلی خاویتن ورزی دلی دا سی پراتو لکتابوی چی تنی دکجرو ورزی دلی دی دلتا دی نخل صفت خاویتن دی اور سورت قمر کی آیت نمبر 20 کی تنزی الناس کانا آجاز نخل منقعرن التا منقعر صفت مذکر راغ او دل تکی خاویتن صفت مؤنث دے زکا چی دا نخل اسم جنس دے اور اسم جنس یوسف بالمذکر والمؤنث فال ترا آئے تو لہم دینا من باقیہ اے من نفس باقیہ سوک در تخکاری پدوی کی اوکس و جا فرعون او بل قبیلہ مخ کی سمودیان آدیان ذکر سل راغل او فرعون یو و من اور اغسوک قبل او چ مخ دا فرعون نو والمتفکاتو اور اغا خلقا چ الٹا اقول شو کلی دیاغی مانی بانزان پر یو خوا ترکیبی مانی کو مسنور ترکیب میں شکولے جا فرعونو راغل او فرعون و من اور اغسوک راغلو قبل او چ مخد فرعون نو والمتفکات او راغلو اغا خلق چ الٹا اڑول شو کلی داغی پس راغلو بالخاطئه پنا فرمانه د اللہ سرا جا فرعون بالخاطئه و جا من قبل بالخاطئه و جا المتفکات بالفاسو رسول ربهم اس تفصیل لخاتے نو دینا فرمانی کروا د اللہ د استازی د اللہ د پیغمبر فاخذم اللہ دینی ولو اخذ ترابیہ پنیولو د سخ سرا رابیہ د ربا نہ دے ربا زیادت تو ہوئی پنیولو سخ سرا ان لما تغل ما اللہ اللہ دا اشارہ دا اگا عذاب تا چ بقوم نوح باندرا غلو ان بشک منگا ہر کلا تغل ما جہاد نواوڑی دلیو با وبخو ممن کته کنا غرونو تور رسیدے حملنا کو من اچت کری وے تاسو فل جاریہ پ کشتے روانے کی تو خو نی اچت کرے او چ چاسر قران مخاطب دی غیم نو اچت کری معنا س پلار دی اچت کرے شو نو تو اچت شو کنا کہ ستا پلار نو بچے نو تو بچرتا ہے حملنا کم نو احسان پ آبا او احسان پ اولاد دینو یا حملنا اباکم فی الجاریہ ولی لنا جالا چگردم دی واقعی لرا لپارستاسو تذکراتن خبر دا یاداش یا تذکراتن عبرت نصیحت و تعییہا او یاد قساتی دی لرا اوزنن غگونا وایتن یاد لرن کی او علک اوزن وایی ورتوی علک غگو نیادی سش یادی زر یادی و چونکہ دا حضرت خبر رسی نو پلار دا غوگ رسی زکر ورطا اوزنن ویلی دی دا یو مسئلہ واپ دی پوری سو عظمت الحاقا او دیدن بلا مسئلہ دا بیان دا کیفیت حاقی اس حاقا بسنگ رازی فیضا نفق فی سوری کلاچ فکرش پش پیلے کے نف ختم واحدا یو فکے وحملت الارض او چت بکشی دازمکا اللہ اللہ والجبال اغرنا من خوادو یریگونا یارا تفسیر میں کہتا وجدا یو بزرگ عالم و چدا زیوی نظر حق فیلش داڑی سخ آیتو ندی فیضا نفقہ فی سوری کلا چی فکرش پش پیلائی کی یو فکے وحملت الارض او چت کرشی دازمکا او چت بکرشی دازمکا والجبال او چت بکرشی داغرنا فدکتا مات بکرشی دا دکتا واحدتا فما تولو دا یوزل اللہ دا اللہ سمرلوی قدرت او چت بکرشی دازمکا او داغرنا فدکتا نو مات بکڑ شید دکتن واحدتن فما تولد یوزل چو چت کر اخلاص بکی نو تس نس بشیم یا فدکتا ریزی ریزی بکڑ شید او بٹ کول شید دکتن واحد پیو گزار سرا پیو گزار سرا و تکول الجبال کالعهن منفوش وڑے بشوا بلزی اللہ نو فیاوم ایزن پس پا دا غرز وقات الواقع واقع بشرز واقع کی دن کی الحاق اسم القیامة القارعا اسم دا قیامی الواقع اسم دا قیامی وانشقت سماو او بچوی اسمان فید اسمان پا دا غرز واہیا کمزور بری نن خو دیر کلک دی بیا بیسنی والملک و فرشتی علی ارجائها غارو دا اسمان بری ویحملو چت کری بھی عرش ربک عرش طرفستا فوقهم لپاس دی فرشتونا یوم ازن پا دا غرزی سمانیتن ات اس ات دینو پتنشتی ات سدی سو کوئی ات ملائک دی اگ یو یو ملک دی غوگ دا نرمی نوالی در اگی سر پوری دا پنزو زر اکال و مسافت بھی دی اللہ دا مخلوق سوک سا انداز لگولشیم نو کہ اتو فرشتی شی نو اتا اتو آیا کنا اگا منطقی نا چاہتا پوست کرو چی دنیا پا سو ڈانگ دا اگیوی ڈانگ ڈانگ بخالی نی کہ ڈانگ دا دنیا امری نو یو ڈانگ دے کہ دو امری نو دو ڈانگ دا ڈانگ ڈانگ آیا کنا نو فرشتی فرشتی ویا یو یا یو میزن سمانی یا پا داگا رزبان دی اتو سو اے اتو صفوف من الملائکہ اتصفن بی دا فرشتو لا یعلم عددهن الا اللہ یوم ازن پا دارز تورزونا پیش بکرشد اللہ پا دربار کے لا تخفا منکم نب پٹی گی دا تاسونا خافیتن حس پٹی دن کے سو اس نشی پٹو لے باس فاما درم مسئلہ بیان دا محاسبی دا مخلوقاتو فاما اول بشارت تے فاما من اوتیا بس اغسو اوتیا چورکر شو ورت کتاب ہر اغسو چورکر شو ورت کتاب عمل نامہ یمینی پخلاس مسلمان موحد تبا عمل نامہ پخلاس ملاوے گی فیقولون دبوئی خلقتا ہا امو اقرؤ کتابیا مذہب د بسرین و اولاد د کوفین نا ادا دلیل دے زکد ہا امو متعلق مقدر دے دیکھو او کتابیا معمول دے اقرؤ دے مانا ہا امو کتابی راش زما کتاب تا اقرؤ کتابیا لول عمل نام زما سڑے چ خوشحالی بیا ہوئی زمان نتیجہ گوری زمان نتیجہ گوری چ دنیا کیم چت امتحان کے پاس ہوئی بے زمان نتیجہ گوری او کے دورہ دکڑی او امتحان کی سند کے اگلی کلی چدا سدے بھی تقدیر ممتاز یا جید جدن سند میں گوری سند میں گوری او کیا گی کلی کلی بھی تقدیر مقبول سند دیا گس آو سیشن مرد ایخی میں دے دانوی چراش در تخیمہ نو چونکہ دیکھو خوشحال ہے وی با ہا امقرو کتابی یا نو ہا امو کتابی راشے راشے زما کتاب تا اقرو کتابی یا اخو للا کہنا پا کسی دی آئے آئے اس دے انی زننتو ما یقین کرو انی ملاقین صحابیا چیز ملاقات کن کم یو رضی اخبری صاحب سرا ما دا تصال چکم حوالا پیش کر آگا دادا امام زہا کوئی کلو زنن فی القرآن من المؤمن فو یقین ومن الكافر فو شک خبر اخلاص ہو جما وردی ذکر کرے وان انی یقین میں کہو جیسے ملاقات کو حساب سرا اللہ وی فو دازوان فی عیشت راضیہ پا جن پسندیدہ پا جن غرقی بھئی فی جنت پا باغاتو کی عالیت اچت اچت کرشی باغات قطوفا غنچکونا دا میو دیاغی دانیت نزدی بھئی ورتا دار کے بم در تراشی نزدی علیکہ پروت میں داس اے نخری بان و پروتی آغا غنچک دم انگور خورل غوار ہے یار داخل ہے پخ پل برا شاہ خوشو کا سہی لیکن دل دا خوچے بازار کے گرد دی پی او با تازہ تازہ غرزو لی نچار کنا آلتا بتناسی و دا میوی ستا پا قدمونو کیوی دانیتون اللہ اللہ اللہ قطوفا دانیا کلو فرشتے بورتی خورے واشربو اسکے حنیئن دا صفت دل پاد مفول بی مقدر نو کلو خورے واشربو اسکے اکلن و شربن حنیئن خورل سکل دا خوشانے خورے تاسو کلو اکلن حنیئن وشربو شربن حنیئن خورے خوراک دا خوشانے سکے سکاک دا خوشانے بما کدا باسو بیا فسو دا آمالو چکرو تاسو فی الایام الخالیہ رضو تیر شو دا دنیا دا دا مومن صفتو اما تخفیف اخروی ہر اگا سوچ ورکرش ورطا ملناما پا گس لاز فیقولو دے بوئی یا لیتن یا افسوس مال را چنے ورا کرش ما تزم آملناما ولم ادری انوی خبر شوی ما حسابیا چسر حساب زمان یا لیتنی کنتو تراما یا لیتا ہائے کاش دا ملناما زمان دا حساب دا ملنامی کانت القاضیا وے ختم ان کے مال را یو مانا دخا کانت القاضیا چوے دا ختم ان کے مال را خمانا دا وے دی عمل نامی پا دنیا کی تباہ کرے وے او دلتا نور آگلے یود اللذین کفروا سو رسولا لو تسوا بهم الارض ولا یکتمون اللہ حدیثا سورة نساء ما اغنانی ہائے لروالیو نکدمانا دا مسئلر نکدمانا دا عذاب مالیہ مال زمان حلقانی سلطانیہ لار غرق شدمانا زور زمان ضرورتیا زما سلطانیا ضرورتیا زما دنیا کے ماں ضرور ضرور من شما دیگر نیست اوس ختم شو رول مانی لکی حلقانی سلطانیا حجتی ہائے چما پکم خبر حجتوں نے نیول ٹول گرکش اللہ بھی خزو ہو انی وے دے فغلو ہو توقے کہے غلو ہو توقے کہے توقع سما اوی نسائے او دالا سنے والا سر سر اترائے اللہ سم الجحیما بیاپ طرف دا دوزاخ سلوہ داخلے کئے زرندے کئے سم دا گورے ترتیبی ذکری نے دیکھا دا تاقیبی ذکری دے سم ترتیب لے پانی تاقیبی ذکری سم بیا داو آورے چو دیکھا لزرندوائے کنا مفی سلسلتن اترے پا زنزیرانو زروحا چی گزون دیاغی سبعون زیران اویا گزبی فصل کوح دوزخ دے داخل کئے یعنی دا سی زنزیر سر اترے چی اویا گز اگو دی او دوزخ دے اوال دوائے اوزوی اویا گز نو اویا گز خوب اللی غنی نو علک دا گز دا آخرت تیر دنیا گز ندے زکا حدیث کی رازی لو ان رزازتن کہ چر یو گٹا یو اسپنا دیزمک دی اسمان دنیا نا را اگور زولشی دیزمک تا ما خام را ممخ کی مخی کا ترتاوش کہ دیز اسمان یو گٹا را خوشش وا ما خامشی بنی چی دلتو پرتی لیکن کہ دوزخ دی یو سرنا یو گٹا را اگور زی نو اویا کال تیر شی لا بویخت نی رسی دنی اللہ او یو روایت کے داس راضی لو اوصلت من رأس السلسلہ کہ دی زنزیر دی سرنا دا گٹا شروشی نو اویا کالا او یو رہ سلیخ کالا سلیخ کالا با دا گٹا روانی او زنزیر بنی اخلاص شوی اللہ اکبر پوشی کہ یو رزازا اسمان را خوشی کی نو ما خام نمخ کے با کتا رسیدی لزمک دا او که دقا رزازا دا دی زنزیر دا سر نرا خوشکی نو سلیخ کالا با تیر چی نبی رسی دلے نو دم را اگد گا زنزیر بین ولی انہو بیشک دا بدبخت چو لا یمن باللہ العظیم ایمان نرارد پا توحید اللہ اگر اللہ عظیم نمنا ولا یحزو او ترغیب نورکو خلقو تا علا تو عامل مسکین پا خوراک دا غریبانانو بای سرے چی مالداری نہ ہوئی چی غریبانا سر میں مدد کرے اور بعض غریب غریبی آپ کے سو مالدار سر غریب سر مدد کی داغی بدبخت پستر گبان غم نظر گی دادا منافق توب نہ پخپلا خو اسنی اسنی شکولے خو کہ سو غریب سر مدد کی ناغم پیغامی کی چھ دیوالے کی داو گورا ورتا ولا یحزو ترغیب بین ورکو خلقلا فتوام دا مسکنانو فلے سل الما بس نہ بل پا دی سڑی نا ہا نہ پتی دو دخ کی ہمی مندوس ان بل پا دی تام اللہ من غسلین مگر زوی دو دخانو اللہ اللہ تو اللہ تم داس عذاب النوساتی لا یا کرونا بخری دلنا الا الخاتون مگر بدکاری خطا کاری ایکم خطا کار کافر و مشرک زکا غطاویل نہم کے وجا فرعون بالخاطیہ نغٹا خطی تی مرادہ اے صداق اس دیزن بلا مسئلہ صداقت القرآن والرسول صلی اللہ علیہ وسلم فلا اقسم پس قسم خرم ظلام زائد بما پارا غسیز تبصرونا چتاسوینے وما لا تبصرون واغا مخلوق چتاسو نوینے علیکہ مخلوق بازی توینے او بازی نوینے او سمانشو بازی شئے توینے او بازی مخلوق تو نوینے نو پا مانا یاد ہے پلی دل مخلوق پدلی دل مخلوق دلیل انیوا پنالی دل مخلوق زمان شیخ بھائی لکھو آدمی مبصر سے انکار نہیں کرنا چاہیے اس نقطہ یاد رکھا تسمی دی پاگا مخلوق چتی وینے او پاگا چتی نوینے بعضی مخلوق میں تاعت خیلے لے او بعض میں تاعت نہیں دے خیلے نو پدلی دلو بانی استدلال انیسا وجود نالی دلو دے انسان تا خو گوری نو فرشتی خو نالی دلی دی دنیا خو گوری نو جنت نالی دلی دنیا خو گوری دوزخ نالی دلی نو پا دی لی دلی مخلوق استدلالو کا پنا لی دلی اور یقین پیو کا انہو اس گورا علیکہ بلا مانا دا محمد خود گوری صلی اللہ علیہ وسلم او جبریل نہ گوری نو دی بیان باندی یقینو کا چی دا دا اغا مخلوق نراغے چی تا نی دلی دی چی ملک دے بے شک دا قرآن لقول رسول کریم دا وینا دا را رسول شوی وینا دا دا مانکم لا دا را رسول شوی وینا دا زکا چی غرائب القرآن والی کی چی دا قرآن خود قول رسول نے قول اللہ دے نبی آگی مانکم دا را رسول شوی وینا دا رسول عزت من دا را رسول شوی وینا وما بقول شاعر دان دا وینا دا شاعر قلیلا ما تؤمنون دے لگ ایمان نراڑے تاسو ایمان قلیلا ما تؤمنون فیا نو قلیلا ما تؤمنون معمولی ایمان نراڑے قلیل پہ آدم شر لکم مخیل قلیلا ما تؤمنون دا سر نا ایمان نراڑے ہوئے ولا بقول کائن اور دا قرآن وینا دا کائن دیر لگ نصیحت قبل ہوئے تنزیل من رب العالمین دا قرآن نازل کرے شوی دے لطرف در رب العالمین نا ولو تقوالا بدے کہ صداقت تا قرآن تا اشارہ دا حاصل سو فرضی محال کہ دا قرآن پیغمبر دا زان نا جوڑ کرے وے نا دے با اسا پوری موجود نو ما با ختم کرو خود دے زان نا جوڑ کرے دا ورطا ماوی لی دی ولو تقوالا فرضی دے خوا کہ چر دے تقوال وی یو خبر دا زان نا جوڑا ول ولو تقوالا کہ چر دی جوڑ کرے وے پمنگ باندھے باز الاقاویل باز دا خبر و دروغنا لمانا وکے باز دا خبر و دروغنا لاخذنا منو بالیمینی نمنگ بخام خنی ولو دی دینا بالیمینی پا یمین دی دی منگ بخام خنی ولو دی دینا یمین دی دی یعنی ما با دی دی دی دا خلاص نی ولو لکہ شاہ ولی اللہ سے بلکی عادت تا بادشانو دائی مجرم دا خلاص نیسی مجرم لد خلاص ہونی وی اور بیا پہ گزار راخلا سی ما بنی ولو دے دینا بل یمین پہ یمین دے دے سم لقطانا من الوتین اور بیا ما کٹ کرو دے دینا الوتین رگ دا سٹ ابن قتیبہ لقطانا من الوتین لامت نہ ہو ما بدینا رگ دا سٹ ختم کرو وچ رگ دا وتین رگ دا سٹ تا ہوئی اگر رگ چی پہ سٹ کے دے وچ دا سٹ رگ ختم شی نو سوے مرشی پما من کو منا دن پس نشتے یو کس دا سنا یا نبو یو کس دا سنا آن ہو دے پیغمبر نہ حاجزین من کو ان کے مالرا نہ دا سے کرے کہ دے تو دروغ ویلے نما بے ختم کرو ازب چا نیولے نو ما ازب چا من کرے نو ما خو چه ما ورطا ندی ویلی او زبی تاپی دا شاباسی وی ما دا دل دی چه دی زمان خبره که ما انتا بی نعمت رب بی که مجنون تاپی دی شاباسی که نا و اینهو صداقت دا قرآن و اینهو دا قرآن لتذکرت المتقین نصیحت نیکانو لا و اینه لنا علمو ابیشک من خامخ پویگو ان من کم بیشک تاسو نباز خلق مکذبین نسبت در درو کی قرآن تا و انہو او دا درو نسبت چدے لحسرتن خامخ افسوس دے علی الکافرین پا کافرو نن خو قرآن تا بدوئے خو سباب بیا افسوس کئے و انہو بشک دا قرآن حق الیقین لحق الیقین خامخ ثابت تے پا پوخ یقین سرا نمانا پوخ یقین دے مانا شوا لحق الیقین پوخ یقین دے ثابت تے پا یقین سرا دا قرآن پوخ یقینی کتاب دے مچار کلا قرآن حق دے او دشمنستا کافر درو جن دے فسبح باسم ربک العظیم نو پاکوال بیانوا فصفتن درب اخپل العظیم چی دلو شان خاون دے سورت حاقا ممتازو پا بیان دا اسم دا قیامت سرا چی الحاق دے اگر چی واقع و قارع پا بل ذکر عظیم او سورت ممتازو پا بیان دا کیفیت دا قیامت سرا فدکتا دکتن سرا او سورت ممتازو پا ذکر دا والملائکتو علا ارجائها ویحمل عرش ربک فوقم یوم ازن سمانیا او سورت ممتازو پا تسلی دا پیغمبر علیہ السلام اسم لقطانا من الوتین سرا من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سأل سائل بعذاب واقع للكافرین لیس له دافع من اللہ ذی المعارج سورة المعارج آیت نمبر دریم کے اللہ کریم مہربان صفت فضل معارج ذکر دے نپدی اعتبار سرا سورت موسوم دے پا المعارج سرا تسمیہ دا کل سورت تا پسم دا جز مصحفی ترتیب کے دا سورت اویا نمبر دے سورت الحاقینا پست دے او ترتیب نزولی کی یو کم اتیا نمبر دے ہم پست سورۃ الحاقینا ربط دا سورۃ المعارج سورۃ الحاقی سرا دا داوم دا ربطم دے چہ تنویر بما سبقا سورۃ الحاق کے اس بات تا قیامت سے ہو سورۃ المعارج دا سورۃ الحاق تفصیل بیان ہے لکال طویل الحاقۃ ملحاقا نزل توی یوم تکون السماء کالمول وتکون الجبال کالعهن ولا یسأل حمیم حمیما دارنگ سورت حاق کی ہو چه ما اغنا عنی مالیا حلق عنی سلطانیا او الت اعتاد صحف ذکرو دلت پی مزید تفصیل کے چی یبصرونہم داخل و باقید گئے سرا یوب اللگوری او دیوب الرویت و باقید گئے سرا کئی دارنگ سورت الحاق کے آیت سلور درشم کی ویلو ولا یحض علی طعام المسکین دلتوی ان الانسان خلق حلوعا و اذا مسه الشر جزوعا دے بچال سور کی دارنگ سورت الحاق کی دا قیامت ذکرو والملک علی ارجائها ویحمل عرش ربک یوم یذن ثمانیہ دل تپاغیبا نے مزید تفصیل ذکر کی چی یوم یخرجون من الاجداث سراعا کانم الی نصب یوفزون گویا کی سورۃ المعارج دے داد سورۃ الحاقہ تفصیل دے. التم اس بات تا قیامت ہو دلتا اس بات تا قیامت تے خوب طریقے دا ترقے دا ما سبقنا. خلاصہ دا سورۃ المعارج دادا چدی کی اول سلور آیتن کی تخویف اخروی اور اہمیت دا عذاب دا آخرت سرد عظمت دا معذبنا مالک عذاب جی اللہ دے. بیا پستا پینزم کے تسلی دا پیغمبر علیہ السلام تا. اتم آیت نواخلی تر یولسم پوری اس بات تا قیامت سرد عذابن دا قیامتنا. شلم آیت نا تر پینتیس پورے صفات المؤمنین چاہے تمنگوئی امور ثلاثہ دافعہ دا عذاب نا. فمال الذین شپک درشم تر آخر پورے بیا اس بات تا قیامت دے او زجر پا منکرینو دے. بس صورت آسان دے وکی دا سأل سائلن بعذاب واقع للكافرين دا واقع جسنگا متعلق بعذاب دے اداریں گے للكافرین دا ان پا عذاب سر متعلق دے. اور من اللہ چ دے دا دا سأل سائلن سر متعلق دے نمانا دادا سأل سائل او وقت یو وقت ان کی وقت الاکرل یو وقت ان کی بے عذاب واقع پذاب یقینی واقع کی دن کی سرا دا سے عذاب للکافری نا چ تیار کرے شو دے کافرانو دے پارا لے سلو دافیون چنشتے اغیل رہس اڑ ان کے. سوال د چانو ک من اللہ د اللہ نو ک داسی اللہ ذل معارج چخاون دسمان نو دے پمانی پوشے دا ترکیب دا ابو سعود پا دی طرز میں درتا ہوئے زما شیخ وہ مانا کولا مانگا مانگنے والے نے ایو داسی مانگا مانگنے والے نے او جی کیا مانگا عذاب مانگا ایو داسی دل خوند بے کہو کس کیسا عذاب واقع للکافرین پختو کے درتم یارا او وقت یو وقت ان کی جی سے وقت العذاب دا سے عذاب کی واقع یقینی واقعہ کی دن کے دے دا سے عذاب کی جوڑ دا کافرانو دے اوی وقت دا چان دا سے عذاب کی لے سلو دافے اگیل سوک اڑ ان کے نشتے چان وقت من اللہ واوا شاباس حضرت پہ واوا شاباس پدی واوا شاباس پیشوی دادا سے دے لکتا سورت بقرہ کی چیو فما اصبرهم علی النار علیک اللہ نغواڑن رحمت غواڑا اللہ نغواڑ دا خپل دا گناہون عفو غواڑا درالین دا خدین دا عذاب وقت عذاب واقع یقینی بیا عذاب داسی چې د کافرو دے پارا دے اغا عذاب داسی چې لیسلو دافی اغیل ناسو اڑون کے امنشتے اغوارم دا داسی ذات چې من اللہ ظلم آرج دے دمرلوی ذات تا عذاب غواری واو خیارا دا دے اشارہ شوستا خمق دا مشرک تا حماقت تا مشرک ظلم آرج خاون دا سمانونو دے سو کچ مارج پپاند فرشتو دے زکاغیم عروج کی بر تخیج راخی جی تارج الملائکہ چخیج فرشتے والروح او جبریل امین الیہ دا اللہ عرشتا از اب سعود الیہ آغازیتا چکم زین اجرات حکمنو کی گی الیہ پوشکن عرش دا اللہ تا الیہ اغزیت چکم نا اجراد حکم نکی فی یوم پی یورز کی کان مقدارو خمسین الف سنا پدا سرز کی چدغی مقدار دے پنزو سر کالا سمانا پی یورز کی خیجی برتا اگر رز دمر دا چد دنیاوی حساب پہ اعتبار دا پنزو سر کالو رز دا پنزو سر کالو کی کہ تخی جن پنزو سر کال دے لگی او فرشتے چی دی او روح جبریل امین پہ یو رضی کے ورتخی چی سورت سجدہ و گورا دے آت نرے ون تاروز بیانو او بیا غیر فکو آیت پینزم و گورا یدبر الامر من السماء یدبر الامر من السماء الارض ثم یعرج الیہ بیا خیجی پہ طرف دبرا فی یومن کان مقدارو الف سنتن یو دا سرز کی چی داغی مقدار زرکال دی خیجی برتا دا سرز کی چی مقدار زرکال دی ادلتی خیجی پہ برا پہ دا سرز کی چی مقدار پنزو زرکال دی دلتا پچاس ہزار دی یو التا ایک ہزار دی یو مفسر نچا تا پوسکا چدی کے ست تطبیق دے اگی اللہ و بہتر پوئی کہ ماتا پتہ نشتے نو کہ زیم چ دغه سے ماتا پتہ نشتے دے تاسو به قران ٹھپ کے جو روان بشی مولا نہ پوئی کہ سکو دلتا ناشتے ز خیر من به نور تفسیر نو گورو بچ من گا نور تفاسیر قتل اگر یہ تعرض نشتے دے تی دا کنا لکہ تعرض دے پار چ کم شروع تی تا پو شر تعذیب وغیرہ کی ویلی تناقض کنا آخو دلتا نشتے والی وکی دا التکیس خور اے نزول اور عروج دزمکن آسمان دنیا پوری دے آسمان دنیا نزمک پوری ایک ہزار سال رز دا تیشو ایک ہزار اگی پہ یو رز کے رازی فی مقدار کانا مقدار الفا سنتن ہزار سال آگا آسمان دنیا نا دیزر پوری او دلتا پچاس ہزار سال دے محبتی وہی نواخلی کت زینا محبتی وہی نواخلی تر منتحاد حصول وہی پورے عرش بری نواخلی نو تر محبتی وہی پورے آپ کو دی زین آسمان پورے دے گانا او دلتا دی زین نواخلی نو تر عرش باری تالا پورے نو پنزو زر شکانا الیہ عرش باری تعالیٰ تا الیہ اغزیتا چکم زین فرشتو تا حکم حوالے کی گی عذب السعود دا پا یو رضی کی دی چی مقدار پنزو سر دی دنیا نواغلی تراش بری پوری دی دنیا نواغلی اغزیت پوری چکم زین فرشتو تا امر حوالے کی گی اور سورت سیدہ کی خود ازمک نوالی ترسمان پوری دی فصبر تسلی صبر کا صبر جمیلا صبر بہتر صبر جمیل آگے تو چاہے کہ فریاد خلق و تنی جما سر داس اکڑ داس اچل داس اچل اے نوم داخل چی یارو نو بھائی دا گنی وینی اے گنی منگ پختو کے گنی دئی گنی دئی رز لرا بھائی دا لرے دئی دا خیال کے چدا لرے دا و نراو قریبا امنگ وینو نیز دے اب سعود مان کی و نراہ قریباً اے کاہنن کائنن امنگ ونو دارز یقینی واقعہ کی دن کی یوما ضرب دے او منصوب دے فعل حضرت یا کاؤ یوما دارز دا عذاب چ دے دا واقعہ کی یوم پا غرض تکون سماؤ کل مول چشیب دا اسمان پشاند تانبی ویلی کرے شیوی مول تانب ویلی کرے شیوی دا آخری سپارے سر لغت گرانے و تکون الجبال اشیب دا غرنا کل عہن پشان دا وڑے رنگین کل عہن اغا وڑے چ رنگین وی او نداب سوکت ڈنڈک وی اغا نداب چکل پی اخپل دا پینج ڈز راسم کی کنا او بیا چ اولی اولی اولی اور آخر کچھ بیا تار صفا کی اٹھنی اٹھنی اتیو باسی کتنی بھی دی جرتا نا پشان دا وڑے رنگینے وڑے رنگینے لکه رنگینا وڑیوی اور اگر ندا پیدا وحی تو رومی سپینومی زیڑومی سرومی و دیزمکا کی خسرو و تور هر قسم غرونش دے کنش دے اس بنیر اسفات دے علاقوں کے دا سے غرون دی چداغی نہ دا سے گٹ پیدا کی چدل تک داغی یو لیش گٹ اپ 50 روپے ملائی گی داسنگ مرمرش دا بوجھ لے گا نا دا قیمتی کانشلا نو پدی کے تور کانشتے پدی کے سپنشتے پدی کے زیڑتے ہر قسم دے نو چدارا خوشی شی نو رنگینا وڑے شو بیا کنا ومن الجبال جدد بیض و حمر مختلف الوانه وغرابی بسود اگر سورت فاطر آیت نمبر آج اشتم آیت گرا ومن الجبال جدد بیض او دغرننا ٹکڑی دی سپین رنگی و حمر سر رنگی مختلف الوانه چرنگ پرنگ دی رنگو نددی و غرابی بسودن و سودن غرابی و تور دینو تک تور دی سبحان اللہ مشیب دا غرن کلین پشاند رنگی نی وڑے اللہ قیامت سختی گورا ولا یسالو حمیم حمیما او تپوس بو نکی او دوست بل دوستنا یبصرونہم سیغا خبین یبصرونہم خلق ماند یو بس سرو نہ ہوم کہ یوب سرو نہ ہوم مانا کہ بعض خلق ہوئی بدی حال چیو بل ہاں تپوس بونا کی یو حمیم یو دوس حمیمن دبل مرگرینا حال دبل مرگری یو بس سرو نہ ہوم چٹول بو بل تخو دل کی گی یو بس سرو نہ ہاں یو بس سرو نہ ہوم ٹول با خو دل کی گی یو بلتا زما شی بمبی چ دکھائے جائیں گے ایک دوسرے کو یود المجرم ارمان بکی مجرم مشرک پدا غرض باندھے لو یفتدی من عذاب یوم یوم اذن ببنی چکاش فدیہ ور کی دے او قبل شی فدیہ دے دے پی وزد عذاب دا دغرد ببنی پا زامنو دے دے و صاحبتی او پا خز دے دے واقعی او پرور دے دے و فصیلتی او کنبا دے دے اللتی اغا کنبا تؤویہی چزے ورکو دیتا مانا یاد شو لفظی تؤویہی چزے ورکو دیتا مجرم بوی چز مانا دلتا کو نہیں خالتا ہے مجرم بوی چز مانا زما زامن واخلا خو مانا مال عذاب نب زامن درا نواغستے شی خو عذاب ندی بچ کرشم خد دم واغستے شی عذاب نے دی بچ کرے شم رو رو خوین دی را نواد غستے شی قام قبیلہ دی واغستے شی خمات دی سنوی لکی گی اللہ سمرا صاحب رضا ومن فی الارض جمعیا او دے با فی دیور کی داغا چاچی دی پزمکا کی غنڈا ٹول یواد دو دے با فخی چی حرس دی واغستے شی سم ینجیه دا جملہ استفہامی دا پا حضف دا حرف استفہام سرا سمانا اسم ینجی آیا کلچ دے پا فدیہ کی ہر سا پیش کی آیا دے لبا نجات ور کرشی آیا دے با خلاص کرشی کلا کلا دا کلا ردعیہ دیکھا کلا قرآن پاک تقریباً 31 مرتبہ رازی سورت مریم کے بزرتے ہیں و دا کلا حقوں دے کلا ردیوں دے دما سبق نفی دے پار چینو ردیوی اس بات پار حق ودا کلا رضی دے اسم ینجی ہے آیا بچ بک رشی دے کلا نا نا نا نا بس چری رشی بچ کے دے انہا عظمت دا اور دا جہنم انہا دا اور دا جہنم چرے لزا گرمی لمبی دی اللہ تمہو ساتھی نزات للشوا راخ کن کے دے داور لشوا سرمن دا اندامنو علک شوا اندام توی لکی گی یا شیوتن نشی نماند جلد رأس دے آغس دے سر کا پرے چی سمانا نزات للشوا داور وخ کن کے دے سرمن دا اندامنو نا دا سی چی دا سرمن با وقت باسی یا شوا دا کپرے اگر سرمن دا سر دا کپرے اللہ پوشی مولانا سیبا تدعو آواز بکی داور من اگر چاہتا ادبرا چچا حق تا شا کری دا و تولا اور اعراض کری دے تفسیر ما وردی لکی ادبرا عن طاعتی و تولا عن الحقی چی شاہ کرے و دا اللہ دا تابی دارینا تیشو کنا و تولا ایراز کرو دا قبلولو دا حقنا یا ادبرا عن الایمانی شاہ کرے و ایمان تا و تولا او مخیرول و کفر تا ادبرا عن الایمانی و تولا الى الکفر اللہ ادبرا عن امر اللہ و تولا عن کتاب اللہ ادبرا آواز بکی داؤد اگا چاہتا ادبرا چچا شا کرے و دا اللہ حکم تا و تولا او مخرولو دا اللہ دا کتابنا قطع دا سی بھی الرابع ادبرا عن القبول و تولا عن العمل نئے حق قبول کرو نئے پی عمل کرو نئے ایمان راوڑو نئے قرآن لستیو اللہ زبر یو خبر زانو نکو ما تفصیل لکی امام مجاہد مانا کی مقاتل ہوئی قتادہ سے ہوئی دا مشہور تابعید باوردی ذکر کے و جمع او جمع کرو مال فاوعا نبیائی محفوظ اخو مالش میر شیف فرما کرتے تھے فاوعا گن گن کر رکھا تھا فجعلو فی اوعیت پلوخ کی خو جمع کرو مال نبیائی محفوظ ساتھ لیو او زجر ان الانسان بشک انسان چی دے خلقا پیدا کرے شوی دے حلوعا زمان یا استاد غیبہ دیدی را عجیبہ ترجمہ کولا بے شک انسان پیدا کرے شوی دے حلوعا چنگ داڑے حلوعا چنگ خولے چنگ خولے بھی نہیں گا سمانا پخپل قرآن وی چنگ خولے چی تکلیف اور چی تکلیف نہیں دس روپدہ سے پوچھو چنگ خولے شکانا ابن عباس سے انہوں چاہتا پوچھو کہ چی حضرت حلو ستا وی ایمانی تا پوچھو ضرورت تے قرآن پر خپل تفسیر کرے دے او زمانہ کم حلو حرسنا کمزوری زروالا انسان پیدا کرے شوی دے حلو اے حرسنا اے کمزوری زروالا سنگا اذا مسو شر و جزوا چورسی وقت تکلیف نو فریادو نہ کئی وہی وہی وہی کئی وائزا مسل خیر ہو چورسی ورت خیر یعنی مال دولت صحت و عافیت منوعا اکڑ خانی کئی شیخ بوے منوعا منقول کئی گو منشما دیگر نیس بیادا سلامانی منوعا اور چیز ذرا من تکلیفی اللہ جی وی اللہ خیر کی ہے نا اللہ اللہ اب حقی انسان کمزور ہے وہی منی بو گزار آخر از منی تو گزر برسی نہیں من سی نہ چا کے اچز روان موسم الا المسلینا دسنا گر متصل نہ دمت تو چ خلق انسان حلوا بغیر مز گزاران نہ دا الا استثناء منقطع اپمان دا لیکن مبتدا دا آغا 35 کے اولائک فی جناتین دائم خبر دے الا المسلین یعنی لیکن المسلین مجھ گزاران چی دی اس آیان آغا کسان ہم علا صلواتین چکم زنو دائمون ہمیشوالے کی ہر مجھ پر خپل خپل ٹیم کی واللزین آغا مومنان چکم معلوم دو دی کی حق معلوم حق مقرر دے لپار دا سائل اول محروم اور اچا چی سوک دا سوال نہ محروم دے سوالگر اور نک ان کے دا سوال آگے بمال کے دا ہر چا حق دے صدقہ واجبات نفلی عرصہ والذین آکسان صدقون بیوم الدین چی تصدیق کی دا قیامت ترزی والذین داخل دیم من عذاب ربیم چی عذاب درب اقبلنا مشفقون یریدون کی دی اس ان عذاب ربیم بیان دا عذاب اہمیت تا عذاب ان عذاب ربهم بشك عذاب درب دودی چه ده غیر مأمون نده ده بغمک دوشه اللہ غیر مأمون معنی یاد شوا نده شه ده بغمک دو دینا بغمکی گئے مجھ گوارے ہر وقت وی قنا عذاب النار نو نده ده بغمک دوشه والذین مؤمنان کامل اغا خلق دی لفروجهم لپار دخل شرم گاونو حافظون افاظت کے ان کی دی سوا دخل بیبیانونا او ما ملکت ایمانکم یاغا ویزی چی مالک دی خلاسو ندو دی دانچ تو چی ما عام دے نو چی غلمانیو کی نا ما ملکت یعنی اغا وینزی ٹھیک شوا چھ مالک تے خلاصون دودی فإنهم دانکان خلچ دی پا دی دو حالاتو کی غیر ملومین ندی ملامت کرشی ذکر داو ضرورت تے ہا فمن ابتغا ورا ذالک اغا سوچ لٹی قضا دا شاوت طریقہ ورا ازالک بغید دی محل دا شاوتنا چی بی بی یا ویزا دا اس کو ویزشتینا نو بی بی دا تینا علاوہ کی سوک قضا دا شاوت کیفیات یا محل یا کیفیت تذکوئی لکن استمنا بلیت وغیرہ پکراشی کیفیت وقت طلب کی یا محل طلب کی فولائک ام العادون دا ظالمان بیمانان دی ظالمان دی ادا کیفیت میں ذکر اتنا سب بتا بزرگان خلق ہیں نن سبا پلاسٹکی موانساتم خلق وقت لی تھی اور بار ملکونو کشتا دے اللہ وراء اللہ زیر میرا باندگور وراء ایوے وراء ذالکا بغید محل شاوتنا محل شاوت سنے بی بی صاحبہ بس دین علاوہ محلنوی کی کیفیتنوی سے سو قضاء شاوت کینو ہم لادون لندہ خبر اللہ والذین مؤمنان کامل آخل دیم لاماناتیم چی دوی لپار دخپل امانتونو دوادو راعون نگرانی کون کی دی راعون حفاظت کون کی دی والذین آغا مؤمنان هم بشہاداتیم پشہادتون اخپل قائمون ولار دی شہادات نس مراد دی یا خمراتن آغا گوی دا چستا مخی دا چاکار اوشی اور تو دیاغی شہادت ماں نکلک ولاری نہ خرسے گی او نہ یری گی لیکن میرے شیخ فرمایا کرتے تھے میں تو ہر قسم گناہگار ہوں لیکن میں نے دو قسم کی گناہ کبھی بھی نہیں کی نہ میں بکا ہوں نہ میں جھکا ہوں بولے کا نا نہ میں بکا ہوں نہ میں جھکا ہوں بکنا اور جھکنا نہیں آتا مخلوق کے سامنے واہ سمجھتے ہو نا میرے شیخ کی باتوں کو یاد کرو اللہ خلق وچ نقالوں سے بچو خزہمات ان نقالوں سے ملو ٹھیک ہے نا سبحان اللہ مثلاً شو دل پار تفسیر ما وردی و خستہ توجی کردہ یاد کا بشہادات قائمون شہاداتم علی الانبیاء بالبلاغ ہر کسان پخپل شہادت و بکلک ولاڑی یعنی دا امت مسلم چرے امت مسلمہ پرد قیامت مؤمنانو پا تبلیغ با گواہان وی لکہ حدیث مغمخ کی ویلے یا دیم توجی دادا انہا شہادات فی حفظ الحقوق بالدخول فی عند التحمل لکہ آیت مدین کی مغمیلی آغا شہادات چاگا شہادات تحمل دی معاملاتو دی چستا مغمخ کی معاملہ شوی دا میں بیا باغ گوئی رشتینی رشتینی ورکے نو پی پیسی اخلی نو پکی درو وے درے ما دیر عجیب دنو ویشادا شاہدو امرن اقام الحق للہ من معروف یفعلونه ویأمرون بی ومنکر یجتنبونه وینہونانه شاہداتنا ار اغا مسئلہ معمورات شرعیون دا چھ معمور اتا تا امر شریوش نو پاغی عملو کا نہیں شریع در طور سے دانو زانتے بچ کا پوشی واللزینہم علی صلاتہم یحافظون اپا مزن امیشوال محافظت کے دلتا یحافظون دے اول کے دائم دے دوام تعلق اوقات سردے حفاظت تعلق ارکان سردے ہر مز پٹیم باندے او پا ارکانو دا منز ادا کا ان کے لیے ٹیم ٹیم او مستحی کا ان کی اللہ توفیق راکی اولائک دائے خبر دے فی جنات مکرمون دی بے پی جنت کی عزت ور کرے شوی کرامت بعد الموت دیتا ہوئی دا مؤمنان با پا جنت انو کی اللہ بدل عزت ور کری زجر گورے علماء کرام پیغمبر علیہ السلام چھو کل تقریر کہو کنا نو کفار برا جمشلل او پیغمبر علیہ السلام تب اذیت ورکو اس کے درد تاریخ شروع کما نو نبز خبر کولشم نبت بیا اور دیشی چپ دین اسلام باندی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سمر تکلیف نو چت کری دی اللہ پہ زجر کے کفارو باندی فما للذین کفروا سد دی کافر لرا قبلک موتینا چستا طرف تا منڈی وی ان کی دی وی تو توحید بیان ہے او دی راضی تا پسی منڈی وی ٹکول و ہلو کنزل دی پارا آئی کوش آنی الیمینی خی طرف تستا وانی شمالی کس طرف تا عزین دلے دلے وجاؤ قومہ یحرعون الیہ حتی یکونو حول منبرہ عزینا ڈلی ڈلی شوی رالی دا پیغمبر عذیت تے پارا. آغا بخاری شریف تاریخ بخاری اتم جل صفحہ نمبر 18 کے واقع دا منیب ذکر دا کہ منہم من سبو ومنہم من تفلا ومنہم من حسال تراب چاپی خاور غرزول چا کنزل کول چاپی تکل کول. تا توحید مسئلہ سے آسان خوند یار آیات ماو زجر آیات ماو آیات ما کئی کل عمر ام منہم ہر یو سڑے دی خلقنا ان یدخل چ داخل بکر شدے جنت نائم جنت تچ دی نعمتنو دے کلا داس تمام کوا. اس آیت مشکل شو ظاہر خدا چ آیت دوی تم کئی چ داخل بشی جنت تا نعمتنو تا کلا دا تمی دی نکی مسلمان لوگ پکا جی جنت تم کئی کنا اس مانس دا جنت تم خوب ایمان دا جنت تم خوب تابدار دا رسول دا دوی نر ایمان راوڑی ند رسول اطاعت کئی اوئی بچ منگ جنت تبلار شو نکلا این خیالستو محالستو جنون. اس مانا پوشی ابھی سوی دا سے پروت دے دے مانا کی آیت مو آیت دیتما کئی ہر یو دو دوینا ان یدخل چه داخل بکرش دے بغیر دا ایمان نخیدر ان یدخل بلا ایمان چه داخل بکرش دے بغیر دا راوڑو دا ایمان نا جنت تنے متنو تا کلا بغیر دا ایمان نا خو جنت نا ملاوی گی. انا خلقنا من پیدا کری دا خلق مما یعلمون یا خو تحقیر تشار دا مما دا غسیز نا چه نطفہ دا یعلمون چه دویتا پتا دا سمان زان تا گورا اور دوزی مووا ایمان دنشتے عمل دنشتے جنت جنت کا یا مم ماجلیہ کا او انا خلقنا من پیدا کر دی مما لپار دا ار اغسیز یا علمون چو دویتا پتا دا اغسیش دی من تکمیل نفس بال ایمان و طوا از اب سعود یا سو انا خلقنا ہم منگا پیدا کری دا خلق من ماسل کے من ما دے من اجلیہ دے مانا داشوا من اجل ما یعلمون اجل یعلمون لپار دا غسی چی دوی تا پتا دا غسی چی دے من تکمیل نفس بال ایمان و طوا چاگا کاملول دا نفس با ایمان و پتا بیداری دی توحید و سنت تیارا. فلا اسم پس قسم دے برب المشارق رب دا مشارقو قسم دے درب دا مشارقو یعنی اللہ قسم خوری والمغارب قسم دے برب المشارق پرب دا مشارقو والمغارب او قسم دے پرب دا مغارب باندے مشارق اور مغارب رب سوک دے خو اللہ دے عدلت مشارق ہوئی مغارب ہوئی بیادہ صورت صافات کی زماغہ محل دیکھا نا خوزہ اس میں دازی مخ کی ہوئی دریٹی کی قرآن کی یاد تھا مزمل کی راضی چ رب المشرق والمغرب اور سورت رحمان کی راضی چ رب المشرقین والمغربین اور سورت معارج کے مشارق راضی اور سورت صافات کے مشارق راضی جمع رال ولرال توجہ کرنا مزمل کے مشرق مفرد دے ازرائے جہت مشرق مغرب سورت رحمان کے مشرقین و مغربین دے تسنیہ لوجد موسم نہ مغرب السیف مغرب السیف نو مغرب الشتا مشرق السیف نو مغرب مشرق الشتا د جمی نور بیلزی نخیجی دا اوری دک امیان هم وی چو نور واوری دا مشارق جمع دا اے یومیا روزانا چو نورس کم حرکت دا تلو غروب کئی ایت مشارق وی مشارق یومیا مشرقین موسمی مشرق جہتی خلاص خبر انا لقادر من قدرت لرن کیو حلا پا دی خبر باندی ان مبدل خیر منهم چھ من راولو پا زید دوی مبدل راولو من یو مخلوق پا زید دوی خیر منهم دوی نغورا وما نحنو بی مسبوقین آنیو منگا کمزوری دا پورا کولو دا ارادی اخپلینا مسبوقین یو من کمزوری دا پورا کولو دا ارادی اخپلینا فزرم زجر ریک دا دوی لرا یخوزو چابس خبر دکی ویلعبو او لوبی دکی پا امور دا دنیا کی حتی تردی جو لاقو چه مخامخ بشی دوی یوم هم اللذی یو عدونا اگر رضی سر چه دوی سر وعدہ که دیشی اگر رضی تا یو عدونا چه دوی سر وعدہ که دیشی اس دوی خوش نمانی کنا پریگی دا قیامت رز را روانا دا دوی تا چمو وی قیامت پتا بولگی دا قیامت کمرا دا یوم یخرجون من الاجداس چه کلب دوی اوزی دا قبرون ناصر آن پتے زیسرا اللہ کانهم گویا که دوی لا مصبن پا طرف دا یو نخی اترول شوی یوفیزون مندی وحی لکالکان لو بھی کئی کنا اور یو زی حد فاصل مقرر کی جدل تبسوک زان ذرا سی نو مندی ہوئی ہر یو بل نمک کی نو قیامت میدان تب دا قبرنونا دا خلق دا سی مندی ہوئی لکا دنیا کی چما شمان نخی ادرول شوی تا مندی ہوئی خاشعتن دا یخرجون نا حال دیکھا اوزی با دا قبرنونا پتیزائے پا دی حال کے خاشعتن افسوارم چکتا کون کی بی دوی اخپل نظرے ترحقم ذلہ پٹوی با دوی لر ذلت پٹوی با دوی لر ذلت توروالے با پا مخونو بان پراتی پروتی او بل شورتا چی ذالک اليوم اللذی کانو یوادون دا غرض وا چی دنیا کی با دوی سروادہ کی دیشوا امتیاز دا سورت دا دے چی سورت مارج ممتاز دے پا ذکر دا ذل مارج سرا ذل مارج تکی سرا سورت ممتاز دے پا نراو انم یرونو بعیدم و نراو قریبا سرا سورت ممتاز دے پا ذکر دا صفات دا انسان کی چن الانسان خلق حلوعا سورت ممتاز دے پا ذکر دا قسم دا رب العزت پا برب المشارق والمغارب نرم امتیازاش دے پا دیر شیدی خدا میں در تاوی چی بل سورت کی بندر آزی کانا کہ بل دے کہ مشارق دے خوک اقسمو برب المشارق بنی چرتا سورت نوح یو اویا نمبر دے پس سورت مارجنا اور اکتر نمبر دے پس سورت نحل نا اور نوح و تذکوی چیز انا ارسلنا نوحا اول آیت کے دے نوح علیہ السلام تذکرہ دا ربط دا دے چرکلا سورت حاقہ اور سورت مارج کے تخویف دنیوی پر رد شرک بالبرکات مانے تخویف اخروی بیان شو اس دل تک دلیل نقلی پنفی د شرک فی البرکات بیانے گی دلیل نقلی پنفی د شرک فی البرکات بیانے گی اور دا نوح علیہ السلام تفصیلی تقریر دے مقام کی ذکر کی گی دارنگی مخ کی صورت صورت معرج کے دام مشرکین و حالات ذکر شلا دی صورت کے ذکر دا اغا مشرکین دی چی نوح علیہ السلام سر واسطہ وا پتہ سپوش ہوئے گا نا اور خلاصہ دی صورت خدا کا شدیل نقلی از نوح علیہ السلام ابتدا کی 20 نمبر آیت اپورے دا نوح علیہ السلام تفصیلی حالات تھی چاہے تبلیغ سنگا کرو اور بیا زجر دے پا مشرکین دا قوم نوح علیہ السلام چی چاہ دا نوح علیہ السلام دا تقریب مقابلہ کی دا وسوا داغی اطاعت اور داغی عبادت تیسا دعوت ورکاو صورت آسان دے منگل گلو نوح علیہ السلام دے قوم تا چو یرا خپل قوم مخ کی دین چرا چی دوی تازاب دردناک نویلو نوح علیہ السلام چی قوم زما زین لپاستا سو یرا ان کے اخکارا عبادتو کہ دیو اللہ زان بچ کے دلہ دا مخالفتنا و اتیون زما تابداریو کہ یغفر لکم سمرد عبادت دا اللہ او سمرد اطاعت دا رسول اللہ چی نوح علیہ السلام دے او ببخی اللہ پاک تاسو من ذنوبکم دا گناہ نستاسونا ویؤخرکم او پاتی بکی تاسو لرا او برسی تاسو لرا الاجل مسمع اغا اجل مسمع تا اغا نیٹی مقرری دا مرگ تا حاصل سشو کہ تاسو ایمان نراؤڑے نو دا خود پاک عذاب در باندی راشی او کی ایمان مراؤڑو اغا اجل مسمع دا موت چی دے اگے پوری بلا پاک تاسل محفوظ پاتی کی ان اجل اللہ بے شک اجل مسما یا شکنا اجل مسما چلا مقرر کر دے جس وقت کراگے لا یو اخر نہ یو سیکنڈ گسو پیاتی کے دے نشی لا یو اخر نشی رسو کے دے انسان دگن یو سیکنڈ لو کنتم تعلمون کیا تاسو چھ پوئے گئے. قالا قوم انکارو کا فریاد دا نوح علیہ السلام دا خپل قوم تا دا دعوت اللہ تا فریاد کی چھ ما سنگ دعوت پیش کرو او دی خلق ما سر سو کرو. قال نوح علیہ السلام ویلو چھ زمان اللہ انی دعوت قومی ما بلر دا خپل قوم تو ہی تلیلم و نہارا رزش پا اللہ ہر وقت میں تقریر کرو نو فلم یزیدم دعائی زیاد نکل دوی زما تقرنو او دعوتنو الا فرارا مگر نفرت تا توحیدنا او نفرت تا مانا فرارا تیختا مانا نفرت. تفسیر مدارک کوئی خلق دا نوح علیہ السلام نا دمرا نفرت کاو حتی کہ زنانو بچہ خپل معشوم یارو نورتب دا نوح علیہ السلام نو ماغستا لکہ دی زمانے کی چھ زنانی معشوم یاری نوی بار موزا بہو براشی بہو با دی اخری آئے زمانہ کے بس زنانو ویچ بارمز نوح بدر پسراشی علیہ عظم باللہ. اللہ اللہ وینی کل ما دعوتوہم تقریر تیاد کا او بے شک زہ کل ما دعوتوہم ہر کلچ را بلیلی دی دوی ما تقریر تا دعوتوہم ہر کلچ ما دعوت ورکلی دی دوی تا دا توحید لتغفر لهم چطی اباخی جعلو اصابیاهم ورکڑی دی دوی اخپل گتے فی آزانیم پا گن اخپلو کے چھ ما بے قولو لا الہا دوی با وکی گتے منڈلے چھ دا خبر آنے رو وستغشو سیابم اوزانونا پٹکڑی دی پجامو اخپلو کے وستغشو او زانو نے پٹکڑی دی ہاں سیابم پا جامو اخپلو کی چنو ہے اسلام با تخلیق ہم ضرور بدا سو یارا چھ دی سپیرمان زم نظر اونا لگی اللہ دا سان کار دی و اثر روک لکشو دوی پا زد باندی وستکبرو لوی کریو دوی استکبارا دیر لوی حق نے انکار کرو سم اینی دعوت ہم جہارا ما بیا دوی لے دعوت ور کرو پا چغو چغو سرا اللہ جہارا چغو چغو سرا سم اینی آلن تو لہم بیا ما اخکارا ویرا کری ودوی تا و اسرر تو لہم اسرارا او پٹا پٹا می ویلے ودوی تا پا پٹا پٹا وینا سرا و اسرر تو لہم او پٹا پٹا می ویلے ودوی تا اسرارا پا پٹی وینا سرا کور لولا تلو ما جدا جدا کری می ہو خدای دی پار سڑی آو منا خدای دی پار آو منا فقلت ما بورتوی چستا فیر ربکم بخنو غاری در بخبلنا انو کان غفارا غبخن کده یورسل سماعا راو بلیگی پتا سبان اسمان مدرارا پر لپسی وردن کده ضرورت موافق زکر چی ایمان راوڑی توحید منی رحمت باری بمتوجی شی ویم دید کم بیم بالن اللہ و مدد تو کس تاس پا مالون سرا و بنین پا زامن سرا ویجعل لکم جنات اندر بکی دل باغات ویجعل لکم انہارا اور روان بکی تاز لپارا ولی دوبو بدر تاللہ پاک روانی کی خودے بندہ مسئلہ امنا مسئلہ امنا دا بڑی رکھی اللہ اللہ اما ورطیل چما لکم سدل پارستاسو لا ترجون للہ وقارا وقار پمانا دا عظمت کا نمانا لا ترجون لا تعتقدون للہ وقارا ولی عقیدن ساتید اللہ دا عظمت کہ وقار پمانا دا عذاب شنو لا ترجون پمانا دا خوف دے لا تک شمانا لا ترجون ولی نیرگد اللہ نا وقار وقارا او دا عذاب دا اللہ پاک اللہ لا ترجون للہ وقارا درم ترجمہ ولی اعتراف نہ کوئے اللہ دے پارا وقارا دغی دا حق منلو شکریہ ولی نہ ادا کوئے دریوار ترجمہ ماوردی ذکر کرلی وقد خلقکم اطوارا او حال دا چتا سے پیدا کریے پا مختلف حالتنو اطوار دا طور جمع دا طور حالت ہوئی اطوارا مختلف حالتنا لیکن صورت حج کی اور صورت مؤمنون کے لئے نطفہ بیا علقہ بیا مزغہ مخلقہ غیر محلقہ تیشو گنا دا اطوار دے علم تراؤ دل اقلیم آیا تاسو وینه نا چې څنګه الله پیدا کړی اسمانونه وو طباقا لاندې باندې او ګرځول دی الله په دې کې سپوږمې او جال القمر الله ګرځول دې سپوږمې په دې اسمانونو کې نورا رڼا کوونکې او جال الشمس سراجا الله ګرځول دې نور چراغ بلی دن کې سراج اغه رڼا ته وی چې سرد رڼا نا تپش پکې وی نور اغه رڼا ته وی چې پای کې سوزش او تپنی سپوږمۍ رڼا دا خو سوزش پکې نشته نور رڼا دا خو تپش پکې موجود دی ٹھیک شو کنه انوستا منطقی فرق بدل تو سورت یونس کې ویم ان شاء الله نور القمر مستفاد من الشمس باندې والله ذل عقلی والله انبتکم اللہ ذاتِ چتا سے پیدا کرے من الارض دزم کنا نباتا پس زرغنول سرا یعنی پس پیدا کول سرا ثم یعیدکم فیا بیا با اللہ واپس اگر دی تاثر پدی زمکا ویخرجکم او اوباباسی تاثر پر ازد قیامت اخراجا پا وخکل سرا واللہ جعل لکم الارض اللہ ذاتِ چا گردول دل پارس تاثر زمکا بساطا خورا خورا کری دا لتسلکو منا چتلو کے تاسو دیز مکینا سبولن پلارو باندی فجاجا ارتو ارتو آیت کی تقدیم تاخیر کا نو لتسلکو منہا فجاجا سبولا چتلو کے تاسو پا دیز مکی باندی فجاجا پا ارتو ارتو لارو باندی فجاجا دا فجا ندی فج کلاو سیز دوئی او سبل جمع دا سبیل دا مزمان سبولن فجاجا پلارو ارتو ارتو باندے لولو سرکونے دا جو کری او اس خطا تا موٹر وی جوڑ کرے دے وزی کنا لولو لار دا جوڑ کر دی او تاس پہ سفر کوئے قال نوح نوح علیہ السلام تخریر کے وی رب اعظم اللہ علماء ذکر کئی چی دا قال نوح مخم دنو علیہ السلام تخریر چی قال ربی نی داوتو اوسم دے چکال ربی انہم داولے وی مخ کی بیان مخ کی قال نوح چو پائے کی بیان دا ادا دا فریضی دا رسالتو او قال نوح دا تمہید دا خیرو دے پار دے تنگ آمد نو بجنگ آمد تنگ شکنا اس پا جنگ شا نور خسنی شکے دے نو خیرے یا شکنا مخ کی قال ربی انی داوتو اگر تمہیدو لپا دا بیان دا فریضی دا رسالت قال نوح دوبارہ وی دا تمہید دے لپا دا دعا کولو قال نوح نوح علیہ السلام ویلو رب اعظم اللہ انہم اسونی دے قوم زمان فرمانی کری دا زمان واتبعو ادوی تابداری کری دا مندگا چا لم یزدو چنے زیاد کری آگی لرا مال داغی او اولاد داغی الا خسارا مگر پہلاکت و نقصان کی ارزے پری خود ما داغ چاپسی شوید چھ مالو نے سوا اور اولاد وما کرو مکرن کبارا اللہ تمام مفسرین لکھی ابی سعود لکھی مزاری وما کرو اور مکر کرو دے خلقو خلاف نوح علیہ السلام مکرن کبارا مکر دیر غٹ مکر شدید و سخت تفسیر مزاری او ابو سعود لکھی آکم مکرو وذالک احتیال فی الدین چگہ دین کی حیلے کرے ابو سعود لکھی اور مزاری لکھی وذالک احتیال فی الدین پہ دین کی حیلے چلو نہ جوڑ کرو وسم خل حیلے کی یا تفسیر ابو سعود لکھی ومکرو مکرن کبارا او مکر کرو دی پہ زمکا دا سے مکر کو بارن چ دیر سختو اگر سدے تحریش الناس علی ایزائی نوحن اب اس تحریش الناس اے پارول دا خلقو پا تکلیف ورکولو دا نوح علیہ السلام مشران با کشران پارول چی اولے کنا اولے کنا اولے کنا اسم خلقی مرد ستا مخت دی ملاسم دا مسئلہ بیانا کرن تناسو اگی توحید بیانو تناسو اگی مات بیدتی وی تناسو اگی مات مشرک وی سنگر تانا غب بچ المکر تحریش الناس علی ایزائی نوح مکر وی پاراول دا خلقو پا تکلیف فرکو دا نوح علیہ السلام خلق پاراول چی دی نوح علیہ السلام لے تکلیف فرک ہے اوہ ہے دے اٹھا کر کنزل ورطاو کہے اللہ آسان کر رہے توحید بیان ہو. وقالو اویلو دی کبارو کشران وخفل تجلا تذرن آلیتکم پری نگد عبادت تخفل آلیہو. دیکھو تاسو چو بدو ربکم خدا پلار نکر دن گورے کلک نی سیدانی وی خلق راغلی دوی اونا مانے اسم ہوئی کنا ستا پلار با بابا لنا تا چرک بیوڑا کنا حلوہ پلک بیوڑا کنا پلے گمراہانو دو دخیان دو دی ممانے دو دی نیوی خلقو خپل دب مشران طریقہ غیر زورو زورو حدیث کی راغلی زورو زورو نور پتہ نہیں چاہے زورو زورو ستا ہوئی. اللہ وکی دا یار قرآن تا لا تذرن آلیتکم مپرگ دا عبادت تخبل آلیہو ولا تذرن ودا او مپرگ دا عبادت ودا ود بابا محبت جوڑ ان کے بابا محبت پیدا کر ان کے بابا ولا سوا عبادت مپرگ سوا بابا اے حصہ رول دا مصیبت بابا ولا یغوسا عبادت میں پریگ دے غوث بابا فریاد رس بابا و یعوقا یعوق دا عوق نہ دے پا ماند دفع کولو میں پریگ دے عبادت تا یعوق بابا چی دفع کول کی در نشر و نصر نصروی اگدول دا عمر تا میں پریگ دے عبادت تا آغا بابا چی اگدول دا عمر کی زب پیر پوشی کنا. او دا سوکو یار دا سوکو بخاری شریف بولی کزان سخا جلد ثانی صفت 732 کے راضی ہم اسماء رجال صالحین من قوم نوح داد نوح علیہ السلام پا قوم کے دا نیکان و خلق نمون دی دا بد و خلق نمون ندی ہم اسماء رجال صالحین من قوم نوح دا نوح علیہ السلام پا قوم کے دا نیکان و خلق نمون دی ود سوا یغوس یعوقو نصر بوتانو بعض خلق پخوا مشرکان بوتانو دا بوتانو تا نکانو ہے دا خو مسلمانان نیکان خلقو صالحین خلقو تا خیال نورتا. او ود دا مازا تفسیر دے شاہ عبدالعزیز دے دے لکی پسافہ 199 کے لا تذرن ود ود ود تا ود ولی وی یعنی ودرا کے مظہر محبت ذاتی الہی است و محبت مبد ظہور عالم است اور و ای مظہر را قوم قوم حضرت نوح علیہ السلام بصورت مرد ساخت بودند مود خو محبت توی او دوی چی دیا داد اللہ دا محبت حاصلولو ذریعہ دا او چکل بابای ود جوڑ مرش دوی دایی پا شکل بان یو بود جوڑ کر چی پا شکل دا سڑیو او دے تے ود زکوی چی دنیا آباد شوی دا نو دے سڑین آباد شوی دا. اللہ ولا اسوا یعنی و مگزارید بالحسوس سوارا ولی و زکا چی ثبات و استقرار و بقائی الہی است و سبب بقائی عالم ہمان است زکا چی ثواب سبب دا بقائی عالم دے اس میں یہ سو قلندران دے چی دنیا ٹنگا کرے گا. و ایرا بصورت زنے ساخت بودند او دائی پر صورت تخز جوڑ کرو بیا ولا یغوسا یغوس یغوس را کی مظہر فریاد رسی و مشکل کشائی تالاست یغوس مشکل کشا بھرتے اس میں مشکل کشا شیعہ چی سلام ہوئی کن یو بلتا یو نغیب مشکل کشا مشکل کشا دی یا علی مدد مولا علی مدد استغفر اللہ پوش بھی کنا مشکل کشائی او دا قوم نوح چی دے دا یو بود جور کرو پر صورت تا اسب سر اسب پر او زک اسب کے دیر طاقت تے لیکن دوستان کے شاہ عبدالعزیز سے وچ بھی اندرا نامند اندرا بود تے یعوق کے مزر حمایت و دفع بلا است و دلت زین مصیبتنا لرکی گی و کاشف الزر و دافع البلا گویند او دیت با ہندوستان کی شو و شو ای مزرہ شو نام شو شو نامند شو نامند و نصر او دیت ہنوما و ہنوما نامند او داد مرغے او دباز پر شکل باند. شاہ عبدالعزیز سے فرمائی تفسیر عزیزی 199 اور 200 صفحہ. او داد نیکانو خلقو پا شکلونو مان خلقو نیکانو او بیا دیو پا شکلونو بوتانی جوڑ کا او بیا دا ود دیو دا سوا دی دا یغوس دی دا یوکو نصر تیک شو کنا بیا مانا کو ما ود ود دا محبت ندے مانا دی کی دیزے کی محبت سوا کی دے محبت سوا کول کئی سوا اسارو لطوئی او یغوس دا غوس نفراد رسی یوغ دا عوق نمانا کول پنسرا اگدول دا عمر اللہ وقت ازلو کسیرا ازلو فائل سوکتے یو قول دا چی دا ازلو فائل کفار دی دا کبار دی مکرو کبارا وقالو فائلم کبار دی وقد ازلو او دے کبارو گمرا کرو کسیرا دیر خلقا دے ما توجی دا چی ازلو کی کشارش دی اسنامو تا چکم دا نیکانو خلقو پا نمونو جو کرو ازلو گمرا کرو دی بوتانو کسیرا دیر خلقو لرا اس نسبت تا بوتانو شی نو دا نسبت سببی وشی لکه سورت ابراهيم کړه چې انهن ازللن کثیر من الناس ٹھیک شو کنه او کې کو بار تشی نبی تعالی ضرورت نشته ولا تزد الظالمین امزیات الله ظالمان الا ظلالا مگر په عذاب کې ظلال دل تک په معنی د عذاب دی لکه سورت قمر وصل اختمات وګړه وصل اختمات ان المجرمین بے شک مجرمان چی دی فی ظلال پا عذابن کی دی و سعور افغور گرم کرشوی کی مما خطیاتم اللہ پسو دا گناہنو دو دی اغرقو غر کرشل دی فودخلو نارا و داخل کرشل اورتا ملکت دوزخت خوبا پس ترزی دا قیامت نا داخلی گی اس دوی چرت داخل شل علک قرطبی مزر لکی فودخلو نارا فی عالم البرزخ المسمى بالقبر عذاب قبر ثابت شو فی عالم البرزخ المسمى بالقبر فلم یجدو لهم من دون اللہ انصارا پس انم من دوی لپاد مدد اخفل اللہ نبغیر سوک مددگار وقال نوحن داو ترتیب دی پار ندی خواہ مطلق جمع دی پار ندی اللہ زکچ کے تو ترتیب دی پار دی نو غرق و مکی دی خیری رسو گئی ادخلو نارا کنا نو امر پا دخول دا نار مکی شو غرق شیر رسو دی الواو لی مطلق الجمیلال ترتیب اویلو نوح علیہ السلام چی رد دی ایزم اللہ لا تدر اللہ ارضی مپرگ در پا دیزم کی باند کافران دیارا یو زید سر پٹاولو دیارا کورکے کورکے کورکے تیشو کنا یو زید سر پٹولو انکا بشکت انتظروں کے تپریک دی دوی لرا یو زلو عباد اکستا مخلوق لبدوی گمرا کی ولا یلدو ابن زیدوی الا فاجن بدکار کفارا نافرمان دا توحید کہ تدوی پریگ دی ندوی با اون زی مگر فاجر و کفار بو زی مبتدی را پاس دا رضا خان زی امان نوی چیل میں گیفشتے زہ الک مگر تورس درس کو دوسرا پاس دیو چیل میں گیفشتے زہ خیر سر علماتو ولا یلدو الا فاج کفارا الک حتنو علیہ السلام تدا سنگ پتو لگے دا چلا یلدو الا فاج کفارا القران یفسر بعضه بعضا لک سورۃ ہود کی وحی راغلی وا وار سورۃ ہود اغد محکمات متشابہات دقت مثال لگی آیت نمبر اگورا 36 پک دیر شم وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ هرگز ایمان را رستا دا قومنا اللہ من قدامن سوا دغن چی ایمان را وڑے فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ اس دو ایمان را وڑی وی اللہ خان را ری اس کو اتباہ کرنا چی دوی نراری انو دوی نبا نسلن کافر پیدا کی رب اغفر لی آخر کے دعا نو علیہ السلام وچ رب اغفر لی اے اللہ ما ابخا ولی والدی زما مور پلار ابخا ولی من دخل بیتیا اگر چالو بخا چیز ما کور ترازی مؤمنان چی ایمان داروی مؤمنان سری و مؤمنان خزی ولا تزد الظالمین امزیات و ظالمان اللہ تبارا مگر پہلاکت کی سمان کافر تباہ و برباد کی تبارا ہلاکت تبارا خسران کی. حضر سوال دیں لمن دخل بیتیا والد پیغمبر کور تبار سکنا کل سو جواب دا چی بیتی نا مراد اگر کور دا سکونت مراد نہ دے بیتی نا مراد مسجد دے ولمن دخل بیتیا اے مسجدی چی سوک زمان جماعت ترازی چکہ دا ملا کور دا ملا بیٹا خود جماعت دے اروہ پکے ناسی درس و تدریس کی سوک چی زمان جماعت ترازی یو یا ذکر دا بیت تے و مراد شریعت تے لکہ بیت سبب دا حفاظت تا مسائب دا دنیا نہ دے نو ایمان چی دے شریعت سبب دا مسائب بچاو دا مسائب دا آخرت نہ دے دیوال ور بند کنو محفوظ ہی کنا نو چی شریعت تے امان جانم دا ور محفوظ چی نو بیتی یا مسجدی بیتی یا شریعتی. یا تفسیر عزیزی سے فرمائے شاہ عبدالعزیز سے بیتیا سمانا کشتی من بیتیا کشتی من کہ خانه روان من است اے زندہ باد بیتیا کشتی من کہ خانه روان من است دازما روان کور دے کنا اس کشتی کے نازے روان کور دے بیتیا کشتی من کہ خانه روان من است. سورۃ نوح ممتاز دے پس سرا اللہ پس ذکر د مصائب د نوح علیہ الصلوۃ والسلام پس واستغشوا ثيابهم سرا دا پبل ذکر نی دراغ دی دارنگی سورۃ ممتاز دے پ تبلیغ د نوح علیہ السلام جہارن اسررت اسرارن سرا پبل ذکر دا الفاظ نشتے دے. سورۃ نوح ممتاز دے پ ذکر دا اگر پینزوز برگانو اسمنو سرا چواز سوائی غوثیو کو نصر دے. سورت ممتاز دے پا ادخلو نارن سرا سورت ممتاز دے پا رب اغفلی ولی والدی و لمن دخل بیتی سرا چنوح علیہ السلام واقع ہو قرآن کے دیر ذکر دا خوگر دا پا بل سورت کی نور آگلی. شاوالا شیخ چلو کرو.